जो रात जगाए तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए। तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती जाए, जो खुद से भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है। कोई आता जाता किस्सा नहीं, तू मेरी पूरी कहानी है। खोल दिखाऊं जैसा हूं तेरे सामने आऊं, अब तक ना खुल के जिया बेफिक्रा तेरे साथ हो जाऊं। हूं मैं जरा खुद से खफा तुझसे ना क्यों पहले मिला, जो अब तू मुझको मिला है तुझको ही दुनिया बनाऊं। सुनी सारी दोपहरे तेरे संग ही बितानी है, तेरे संग ही बितानी है। कोई आता जाता किस्सा नहीं, तू मेरी पूरी कहानी है। तू है वो जो रात जगाए तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए। तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती जाए। जब से साथ मेरे मैं खुद से खुश हूं, जरा मुश्किल था इश्क जो कभी साथ तेरे आसा बड़ा। सवालों से थी घिरी जिंदगी, तू है जवाबों की रोशनी। भटके हम गलियां गलियां, थम जाए आ दोनों यहां, हो न जुदाई का साया वो मोहब्बत निभानी है। कोई आता जाता किस्सा नहीं, तू मेरी पूरी कहानी है। तू है वो जो रात जगाए तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए, जो खुद से भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है, तू जैसे माटी की खुशबू।